श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 66वें श्लोक के द्वारा उक्त केवल ज्ञान तथा मोक्ष का साध्य साधन भाव सुदृढ़ करने के लिए भाष्कर भगवान एक विचार कर रहे हैं। इसके लिए जो तीन विकल्प किए गए थे, केवल ज्ञान मोक्ष का साधन होगा या केवल कर्म मोक्ष का साधन होगा या ज्ञान कर्म समुच्चय मोक्ष का साधन होगा, इन तीन विकल्पों में से प्रथम विकल्प है सिद्धांत। अन्य दो विकल्प हैं पूर्व पक्ष, उसमें केवल कर्म से मोक्ष, ये है मीमांसा का पक्ष, मीमांसक पक्ष है। इस पक्ष का निराकरण करते हुए भाष्यकार भगवान ने ये कहा, तस्मात् न नित्यानाम कर्मणाम अदृष्ट फलावसान फलाभाव कदाचित उपपद्यते इत्यादि से ये कहा गया। और अविद्वत विषयम कर्म विद्वत विषयाच सर्व कर्म संन्यास पूर्विका ज्ञान निष्ठा, इससे अलग अलग दो अधिकारी गीतोक्त दो साधनों के बताए गए। ज्ञान निष्ठा का अधिकारी और कर्म निष्ठा का अधिकारी अलग अलग है। विरक्त चित्त है ज्ञान निष्ठा का अधिकारी, कर्म निष्ठा का अधिकारी है अविरक्त चित्त। और ये विभाग गीता में स्थान स्थान पर कहे गए हैं। इसे उभौ तौन विजानित इत्यादि पूर्व अध्यायस्थ वाक्यों को बताया जा रहा है, जो कर्मनिष्ठा का अधिकारी और ज्ञान निष्ठा का अधिकारी अलग अलग है, ऐसा बताने वाले गीता के वाक्य हैं। उन्हें यहाँ पर उभौ तौन विजानितः इत्यादि वाक्य से भाष्य में भाष्यकार भगवान ने बताया। उभौ तौन विजानितः नायम हन्ति न हन्यते इत्यादि वाक्य के द्वारा बताया जा रहा है कि यह वाक्य बता रहा है आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अज्ञान जिन्हें है, इसीलिए आत्मा को अकर्ता आत्मा को कर्ता समझते हैं, अभोक्ता आत्मा को जो भोक्ता समझते हैं, वे ही आत्मा के यथार्थ स्वरूप के अज्ञानवान कर्ता भोक्ता रूप अपने आप को समझने के कारण कर्माधिकारी हैं, कर्मनिष्ठा के अधिकारी हैं। इसे बताने वाला ये श्लोक हुआ और ज्ञान निष्ठा के अधिकारी को बताने वाला है वेदा विनाशनम नित्यम ये एनमजमभ्यम इत्यादि वाक्य बताता है ज्ञान निष्ठा का अधिकारी विरक्त चित्त है, विद्वान है। और ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्मयोगेन योगिनाम, ये जो तृतीय अध्याय है वो पहले वाले दोनों श्लोक थे द्वितीय अध्यायस्थ। तृतीय अध्याय में ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्मयोगेन योगिनाम लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नगः ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्मयोगेन योगिनाम, इस तृतीय अध्याय के श्लोक के द्वारा बताई गई अलग अलग अधिकारिक कर्मनिष्ठा तथा ज्ञान निष्ठा। और दूसरा जो है अज्ञानाम कर्म संगिनाम तत्वितु गुणा गुणेशु वर्तन्त इत्यादि श्लोक चौथे और पांचवे अध्याय के हैं। पांचवे अध्याय में ये कहा गया कि जो आज्ञ है वह कर्म संगी है, यानी कर्म फलासक्त है, अर्थात कर्म का जो बीज बताया गया अविद्या काम तद्वान जो है उसे कर्म का अधिकारी यह अज्ञानाम कर्म संगीनाम श्लोक बताता है। न बुद्धिभेदम जनेद अज्ञानाम कर्म संगीनाम। विद्वान कर्माधिकारी जो अविद्या काम युक्त हैं उनके उद्धार का साधन भूत कर्मनिष्ठा के प्रति जिससे श्रद्धा बढ़े ऐसा ही उनके सामने अपना आचरण प्रस्तुत करें, जिससे उनके उद्धार के साधन भूत कर्म निष्ठा से उनकी अश्रद्धा हो, अविद्या काम ग्रस्त चित्त वालों की ऐसा आचरण उनके सामने न करें। ये बताने वाला श्लोक एक प्रकार से अविद्या काम युक्त व्यक्ति कर्माधिकारी है ये बता रहा है, और तत्वज्ञानी के विषय में तो कहा जाता है तत्ववित्तु महाबाहो नैव कुर्वन्न कारयन् गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते इत्यादि चिंतन करता हुआ वह कर्म फल से लिपायमान नहीं होता, क्योंकि कर्म के निर्वर्तक कार्यक्रम संघात को और उनके व्यापारों को कार्यक्रम संघात में अहम अभिमान नहीं करता, और कार्यक्रम संघात के द्वारा निर्वर्तित व्यापारों में मम अभिमान नहीं करता, अपितु अज्ञानी के अहम अध्यासास्पद तथा मम अध्यासास्पद कार्यक्रम संघात तथा उनके व्यापारों का अपने आप को साक्षी दृष्टा देखता है। इसीलिए दृश्य जो कार्यक्रम संघात उनके जो धर्म हैं तत्तद् व्यापार उनसे असंश्लिष्ट रहता है। न सज्जते का अर्थ है असंश्लिष्ट रहने का अर्थ है उन कर्मों में उसका मम अभिमान नहीं होता, ये मैंने किया और ये मेरे कर्म है इनका फल मैं भोगूंगा इत्याकारक अभिमान जिसमें होता है माना जाता है वह कर्म उसे लिप्त होता है, वो उस कर्म बंधन में आ जाता है, कर्माशक्ति उसमें हो जाती है, इस प्रकार की कर्म फलाशक्ति या कर्माशक्ति उसमें नहीं रहती। और सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् यह वाक्य भी ये बता रहा है कि अज्ञानी ही कर्म का कर्ता अपने आप को मानता है, तत्वज्ञानी अपने आप को कार्यक्रम संघा से पृथक उसका साक्षी के रूप में अनुभव करता है, और अर्थात अज्ञानी अपने आप को कर्म का निर्वर्तक समझता है, ये कहा गया। आगे हैं आरुरुक्षो कर्म कारणम आरूढ़स्य योगस्तस्य शम एव कारणम। तो पांचवे अध्याय तक के वाक्य बताए, अब आगे के अध्याय के भी वाक्य भगवान बता रहे हैं। ज्ञान निष्ठा तथा कर्म निष्ठा के अधिकारी अलग अलग हैं। अविद्या काम ग्रस्त व्यक्ति ही कर्म निष्ठा का अधिकारी है, अविद्या काम रहित व्यक्ति ज्ञान निष्ठा का अधिकारी है। ये विभाग बताने वाले और भी पांचवें अध्याय से आगे छठे अध्याय आदि गत जो वाक्य हैं उन्हें भगवान बता रहे हैं। उसमें से छठवें अध्याय में आता है आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारण मुच्यते। तो योगम आरुरुक्षु जो है का मतलब कर्म योग का फल जो चित्त शुद्धि है और तत्पूर्वक विवेक एवं वैराग्य है, इसे कहा गया योग शब्द से, फल पर्यवसायी कर्म योग, जिसके जीवन में अभी निष्काम कर्म योग का फल विवेक पूर्वक वैराग्य प्राप्त नहीं हुआ। विवेक पूर्वक वैराग्य होता है निर्मल चित्त में, मल रहित चित्त में, और मल की निवृत्ति होती है निष्काम कर्मानुष्ठान से। अभी निर्मल चित्त न होने से विवेक पूर्वक वैराग्य नहीं है, इसलिए आवश्यक है चित्त का नैर्मल्य, और चित्त का नैर्मल्य का साधन है कर्म। ये योगम आरुरुक्षो कर्म कारणम उच्यते इससे बताया गया। जो योग आरुरुक्षु है का मतलब योगारूढ़ होना चाहता है, योगारूढ़ होना चाहता है, अभी योगारूढ़ नहीं हुआ है का मतलब निर्मल चित्त भी जिसका नहीं है, उसे चित्तगत मालिन्य को दूर करने के लिए यदि कोई साधन है, कारण है, तो है कर्म। योगम आरुरुक्षो कर्म कारणम उच्यते से बताया गया। और योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारणम उच्यते, इस श्लोक से बताया जा रहा है जो योगारूढ़ है। तो योगारूढ़ हुआ का मतलब चित्त के निर्मल होने से विवेक पूर्वक वैराग्य से संपन्न हुआ, तो योगारूढ़ माना जाता है। ज्ञान निष्ठा का अधिकार प्राप्त कर लिया जिसने, कर्म निष्ठा तो ज्ञान निष्ठा का अधिकार संपादन कराती है ना। तो कर्म निष्ठा संपन्न हुई, पूरी हुई, इसका द्योतक है कि ज्ञान निष्ठा का वह अधिकारी बनेगा, और ज्ञान निष्ठा का अधिकारी जो होगा उसका नचिकेता तथा मैत्री के तरह चित्त विरक्त रहेगा कर्मफल के प्रति। तो कर्मफल के प्रति जिसके चित्त में वैराग्य है वह कर्म फल नहीं चाहता है तो कर्म का अधिकारी भी नहीं है। जिसे जिस साधन का फल नहीं चाहिए माना जाता है उसे उस साधन का अनधिकारी, तो इस साधन का वो अनधिकारी हो जाएगा कर्म का वैराग्यवान। तो उसके लिए फिर क्या साधन है, तो शमः यानी संसार से उपरति। संसार है साध्य साधनात्मक, ये जो लोकत्रय तथा प्रजादि उसके साधन, इनसे वैराग्य जिनको है वह इनके त्याग का अधिकारी है। शम का अर्थ है इनका त्याग। उपरति, उपरति कहते हैं बहिरंग साधन का परित्याग, पूर्वक ज्ञान निष्ठा का अधिकारी बनेगा। क्योंकि कर्म निष्ठा का अधिकार प्रयोजक जो अविद्या और काम है वह उसके चित्त में नहीं है, विवेक पूर्वक वैराग्य है। तो इसे कहा गया आरूढ़स्य योगस्थस्य शम एव कारणम इस वाक्य से। इसी अर्थ का ज्ञापक सातवें अध्याय का भी वाक्य अर्थतः बता रहे हैं भाष्यकर भगवान। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ये जो वाक्य हैं इससे बताया जाता है कर्मनिष्ठा के अधिकारी अलग है, ज्ञान निष्ठा के अधिकारी अलग है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ, ये जो चार प्रकार के भक्त बताए गए आर्तादि, इसमें से जो आर्त अर्थार्थी तथा जिज्ञासु भक्त हैं इन्हें भगवान कहते हैं तीनों के तीनों उदार हैं। उदारा सर्व ये वैते, लेकिन चौथा जो भक्त है ज्ञान निष्ठात्मिका भक्ति करने वाला, ज्ञानात्मिका भक्ति करने वाला, वह तो मेरी आत्मा ही है। इससे ये कहा जा रहा है कि ज्ञानी को अपना स्वरूप बता करके कि ज्ञान निष्ठा का अधिकारी अलग है और ये तीनों कर्मनिष्ठा के अधिकारी हैं। जिज्ञासु भी, जिसके अंदर अभी फल पर्यवसायी जिज्ञासा नहीं हुई है, आपात जिज्ञासा है, उसे भी गीता के तृतीय अध्याय में कहा गया न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते विविदिशन्ति यज्ञ न दाने न तपसा अनासके न इत्यादि श्रुति भी यही कह रही है। वो न कर्मणा मनारंभात ये स्मृति और विविदिशन्ति यज्ञ न यह श्रुति, यज्ञादि कर्म का ही अधिकारी आपात जिज्ञासा से संपन्न व्यक्ति है और जिसके अंदर आत्मानात्म विवेक ठीक ठीक हो गया है वह ज्ञान निष्ठा का अधिकारी है। उसकी ज्ञानात्मिका भक्ति है ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिध्यासन, इसे कहा जाता है ज्ञान रूपा भक्ति। तो उदारा त्रय अपि अज्ञा, ये तीनों उदार होने पर भी अज्ञानी ही हैं, वे कर्मनिष्ठा के अधिकारी हैं। और ज्ञानी तो आत्मा एव मे मतम, और जो कर्माधिकारी हैं अविद्यावान उसे संसार की प्राप्ति होती है और जो ज्ञान निष्ठा के अधिकारी हैं वे परमात्मा को प्राप्त करते हैं, इसे आगे बताया जा रहा है। अज्ञा कर्मिणो गतागतम काम कामा लभन्ते, ये जो आठवां अध्याय है, आठवें अध्याय में भगवान ने दो मार्ग बताए हैं, शुक्ल गति और कृष्ण गति नामक। तो कृष्ण गति के अधिकारी, कृष्ण गति है दक्षिणायन मार्ग, और दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले जो कर्माधिकारी अज्ञ हैं वे दक्षिणायन मार्ग से जा करके काम कामा लभन्ते, गतागतम काम कामा लभन्ते। तो इसमें काम कामा आज्ञा का विशेषण है, ये कर्मिण का विशेषण है। कर्म कर्मी यानी कर्माधिकारी, वे कर्माधिकारी कौन होते हैं? अविद्या काम से युक्त। आज्ञा यह कर्मिण का विशेषण बता करके अविद्यावत्व उनमें बताया, और काम कामा शब्द से काम रूप जो विशेषण है वो भी बताया जा रहा है। काम कामा में पहले काम शब्द का अर्थ है काम्यन्ते इति कामा, इस उत्पत्ति के अनुसार काम शब्द का अर्थ निकलेगा विषय, अहिक पारलौकिक विषय, और कामान कामयन्ते इति काम कामा, इसका अर्थ निकलेगा विषयों की अभिलाषा करने वाले। दूसरे काम शब्द का अर्थ है कामनावान, इच्छा करने वाले। किसकी इच्छा करने वाले? तो पहले काम शब्द का अर्थभूत विषयों की इच्छा करने वाले, विषय अभिलाषी काम कामा शब्द का अर्थ है। कामान कामयन्ते, जैसे कुंभम करोति इति कुंभकारः, ऐसे कामान कामयन्ते इति काम कामाः, तो विषयों को चाहने वाले विषय कामी पुरुष। तो इसमें काम कामा शब्द से कर्म का एक बीज जो काम है, इच्छा है, उसे बताया गया। इच्छा है विषय आहिक पारलौकिक विषय विषयक अभिलाषा, ये एक कर्म का बीज है। और अज्ञा शब्द से अविद्या रूप एक कर्म का बीज बताया। तो अज्ञा काम कामा कर्मिणः, जो अज्ञा तथा काम कामित्व होने से, अर्थात अविद्या काम रूपी जो कर्म का बीज है, कारण है, उससे युक्त होने से कर्मिणः, वे कर्माधिकारी हैं। और ऐसे कर्माधिकारी जो होते हैं वे गतागतम लभन्ते। गतागतम का अर्थ है गमनागमन, आना जाना उनका लगा रहता है। यहाँ यज्ञ आदि पुण्य कर्म करके स्वर्ग में जाते हैं, फिर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। तो इस प्रकार ये आठवें अध्याय में बताया गया एक प्रकार से कि अविद्या काम युक्त व्यक्ति कर्माधिकारी है। और अनन्याश्चिन्तयन्तो माम नित्ययुक्ता यथोक्तम आत्मानम आकाशकल्पम अकल्मषम उपासते। ये नवम अध्याय का है। तो नवम अध्याय में कहा गया कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं एक नित्ययुक्ता उपासते। इसमें माम शब्द का अर्थ भाष्कर भगवान ने किया आत्मानम्। ये जो नित्ययुक्ता माम उपासते है ना, तो इसमें माम शब्द का, ये माम अस्मत् सर्वनाम है, उसका द्वितीय का एक वचन है माम। तो भगवान माम शब्द का प्रयोग अपने लिए कर रहे हैं। तो भगवान का एक स्वयं का स्वरूप कृष्ण रूपधारी है, उस स्वरूप के लिए कर रहे हैं, या एक औपनिषद स्वरूप है भगवान कृष्ण का, हाँ उसके लिए कर रहे हैं। तो कहते हैं कि माम शब्द का प्रयोग भगवान कर रहे हैं अपने वो औपनिषद स्वरूप के लिए, निरुपाधिक स्वरूप के लिए। इस अभिप्राय से माम शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि आत्मानम् भगवान अहम आत्मा गुड़ा के दसवें अध्याय में जिसे कहेंगे अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूता सहस्थित, वो जो सबकी प्रत्येक आत्मा अंतर्यामी, वही यहां पर माम शब्द है, शब्दार्थ है। वो कैसा है? आकाशकल्पम। आकाशकल्पम शब्द का अर्थ है आकाश जैसा, आकाश सदृश। और अकल्मषम तो कल्मश रहित, अकल्मषम का अर्थ है कल्मश रहितम। हाँ, तो कल्मश है दोष, अकल्मषम का अर्थ है निर्दोषम। निर्दोषम सम, निर्दोषम ही समम ब्रह्म इत्यादि गीता वाक्य में ब्रह्म को अकल्मश यानी निर्दोष बताया है। वो जो निर्दोष स्वरूप है, नित्य शुद्ध स्वरूप है, उसे उपासते का मतलब मैं, और कैसा उपासते तो अनन्य भाव से। तो अनन्य भाव से उपासना करने का अर्थ होता है मैं के रूप में उनका चिंतन। तो ये हुआ एक प्रकार से ज्ञान निष्ठा, मैं के रूप में चिंतन। तो ये जो नवम अध्याय है अनन्यास चिंतयन्तो माम, ये जना परिउपासते इत्यादि, ये बताता है किसको? ज्ञान निष्ठा के अधिकारी को। दसवें अध्याय का बताया जा रहा है अब। ददामि बुद्धि योगंतम येन माम उपयान्ति ते, तेषां नित्याभियुक्तानां, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। ददामि बुद्धि योगंतम येन माम उपयान्ति ते। ये जो दसवां अध्याय है, दसवें अध्याय का श्लोक, उसमें बताया गया कि अनन्यास चिंतयन्तो माम, नहीं ये नहीं, क्या शुरू शुरू कैसा है इसका? ये तो उत्तरार्ध है, अभी बोला था ना मैंने ददामि बुद्धि योगंतम का पूर्वार्ध, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्, ये है ना, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धि योगंतम येन माम उपयान्ति ते। तो तेषां सतत युक्तानां, जो निरंतर मेरे से संलग्न रहते हैं, मेरे से अपना अभेद देखते हैं और हमेशा अभेद देखते हैं, ये नहीं कि एक दो क्षण के लिए जब तक निधिध्यासन में मन समाहित रहता है तब तक मात्र अभेद देखते हैं, ऐसा नहीं। वो सततम युक्तानाम और भजताम प्रीतिपूर्वकम, तो प्रीतिपूर्वक भजन मैं के रूप में ग्रहण, अहम ग्रह उपासना, ये है प्रीतिपूर्वक सतत भजन जिनका। हाँ, उन्हें मैं यानी निधिध्यासन कर रहे हैं, तो जो निधिध्यासन करते हैं उन्हें मैं बुद्धि, तम बुद्धि योगम ददामि, उस बुद्धि योग को यानी ज्ञान योग को देता हूँ। कौन से ज्ञान योग को? तो कहते ये न ते माम उपयान्ति, जिससे वे मुझे प्राप्त करते हैं, वो ज्ञान योग देता हूँ। का मतलब उनकी अहम वृत्ति में मैं अभिव्यक्त होता हूँ उनके आत्मा के रूप में, तो वो जिससे उनका समूल अध्यास निवृत्त हो जाए, ऐसा ज्ञान। अध्यास की निवृत्ति हो जाएगी तो फिर नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति है ही है। तो ये न ज्ञाने न बुद्धि योगे न ते माम उपयान्ति तम बुद्धि योगम तान ददामि, ऐसा लगाना। मैं उन्हें उस ज्ञान को देता हूँ जिस ज्ञान से वे मुझे प्राप्त करते हैं। तो भगवान तो आत्मा है, वो नित्य प्राप्त है, उसकी प्राप्ति होगी, जिसके कारण नित्य प्राप्त होने पर भी अप्राप्त सा प्रतीत होता है परमात्मा, उस अज्ञान की निवृत्ति। तो उनके अज्ञान को दूर करने वाला ज्ञान मैं देता हूं मैं, ये बता करके भी एक प्रकार से किसको ज्ञान देते हैं भगवान, जो सतत युक्त है, मैं के रूप में परमात्मा का चिंतन कर रहा है। का मतलब वो कौन कर सकता है, जो अविद्या काम से रहित है, कर्म का प्रयोजक अविद्या काम कर्म से रहित चित्त जिसका है, वही परमात्मा का सतत भजन प्रीतिपूर्वक कर सकता है। और जिसके अंदर अविद्या काम है, वो तो कामना के विषयों को प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करेगा, तो आर्त अर्थार्थी हो जाएगा, वो प्रीतिपूर्वक उसका भजन नहीं माना जाएगा। का मतलब ज्ञानी भक्त, तो ज्ञानाधिकारी अलग बताया जा रहा है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, उसका फल बुद्धि योग शब्द से यहां पर अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार को लेना। वो माम उपयान्ति है अविद्या की निवृत्ति, साक्षात्कार का फल, साक्षात्कार का फल है माम उपयान्ति। ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है ना, और वो ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति का अर्थ है परमात्मा नित्य प्राप्त है, नित्य प्राप्त परमात्मा की अप्राप्ति सी जिस अज्ञान के कारण प्रतीत होती है, उस अज्ञान की निवृत्ति, यही है ज्ञान से वो परमात्मा की प्राप्ति। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होती है, अज्ञान निवृत्त होता है। तो ये अज्ञान निवृत्ति को बताया जा रहा है माम उपयान्ति शब्द से, और उस अज्ञान निवृत्ति का साधन बताया जा रहा है ब्रह्म साक्षात्कार बुद्धि योग शब्द से। तो मैं उन्हें बुद्धि योग देता हूं का अर्थ है अपना आत्म रूप से साक्षात्कार कराता हूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अज्ञान की निवृत्ति और साक्षात्कार ये समकाल होने पर भी युगपत होते हैं दोनों, लेकिन ये नहीं कहा जाता कि अज्ञान की निवृत्ति हुए बिना साक्षात्कार नहीं होता, ऐसा नहीं है। साक्षात्कार से अज्ञान की निवृत्ति होती है, अंधकार की निवृत्ति प्रकाश से होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि अज्ञान की अंधकार की पहले निवृत्ति हुई। तो साक्षात्कार का हेतु है प्रमाण, साक्षात्कार प्रमा है ना, तो प्रमाण से प्रमा होती है अधिकारी को, और अधिकारी बनाते हैं निष्काम कर्मयोग से लेकर के निधिध्यासन पर्यंत के जो साधन हैं, वे साक्षात्कार के उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो मल से लेकर के विपरीत भावना पर्यंत के दोष हैं अनेक, उन दोषों के निवर्तक बन करके साक्षात्कार का अधिकारी बनाते हैं ये साधन। और अधिकारी को साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार प्रमा होने से, ज्ञान होने से, ज्ञान को माना जाता है प्रमाण तथा वस्तुतंत्र, ज्ञान प्रमाण एवं वस्तुतंत्र होता है। वस्तु कहते हैं विषय को, तो जैसा प्रमाण होगा और जैसा विषय होगा ऐसा ज्ञान होता है। प्रमाण और ज्ञेय के अधीन है, तो ज्ञेय तो है परमात्मा और प्रमाण है तत्त्वमशादि, इससे हो जाता है ज्ञान। और जैसे ही ज्ञान होता है तो अज्ञान निवृत्त होता है। अज्ञान निवृत्ति यह ज्ञान की उत्पत्ति में अज्ञान ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक नहीं है। ज्ञान निवर्त्य जो दोष होता है उसे ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक नहीं माना जाता। जो ज्ञान से निवृत्त होने वाला है वह ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंध नहीं करेगा, और जो साधक के प्रयत्न साध्य साधनों से निवृत्त होने वाला दोष है चित्तगत उसे माना जाता है ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक। तो इस प्रकार ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष अलग, वो रहते हुए साक्षात्कार नहीं होगा, और अज्ञान ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक न होने से अज्ञान के रहते हुए ही ज्ञान होगा, और ज्ञान होते ही वो अज्ञान चला जाएगा। ज्ञान के उत्पादक अलग है, वो है प्रमाण और प्रमेय। हाँ क्या कह रहे हैं, धीरे धीरे बोलिए। तेषाम एवानुकंपार्थ अहम अज्ञान अजम तम, ये श्लोक है। भगवान कहते हैं कि मैं उन पर अनुग्रह करके उनके चित्त में आत्मरूप से अभिव्यक्त हो करके उनके अज्ञान को दूर करता हूँ, ज्ञान से अज्ञान को दूर करता हूँ कहते हैं। इसमें क्या संशय है? दोनों एक साथ होगा, ज्ञान होगा और अज्ञान भी दूर होगा एक ही क्षण में। जैसे अंधकार की निवृत्ति और प्रकाश का आना एक साथ होता है, दोनों एक साथ होते हैं, आगे पीछे नहीं। तो ददामि बुद्धि योगंतम येन माम उपयान्ति ते, ये हुआ। और दूसरा आगे कहते हैं, अर्थात न कर्मिणः अज्ञा उपयान्ति, तो जिनको परमात्मा के अनुग्रह से बुद्धियोग प्राप्त होता है यानी साक्षात्कार होता है वे ही परमात्मा को प्राप्त करते हैं, ये इस श्लोक के द्वारा बताया गया। तो इस श्लोक के द्वारा अर्थात उक्त जो अर्थ है उसे भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि अर्थात न कर्मिणः अज्ञा उपयन्ति, तो जिनको ज्ञान नहीं होता है परमात्मा का, मैं के रूप में साक्षात्कार जिनको नहीं होता है वे परमात्मा को प्राप्त नहीं करेंगे, अज्ञानी वे कर्माधिकारी रहेंगे। तो अज्ञा कर्मिणः यानी अज्ञानी जो कर्माधिकारी हैं वे परमात्मा को प्राप्त नहीं करते, ज्ञानी परमात्मा को प्राप्त करते हैं, ये अर्थ निकला। अब ये जो कह रहे हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम नित्ययुक्ता उपासते, इसमें जो नित्ययुक्त हैं वे तो परमात्मा ज्ञान निष्ठा के अधिकारी बताएं, उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है करके कहा। लेकिन 12वें अध्याय में तो भगवान कर्मी को भी युक्ततम बताते हैं। ये जो शुरू में कुछ साधन बताए हैं श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानाध्यानम विशिष्यते, ध्यानात कर्म फल त्याग त्यागा शांति रनंतरम। तो इसमें जो अभ्यास आदि साधन बताए हैं इन साधनों में कर्म फल त्याग पूर्वक कर्मानुष्ठान एक साधन बताया है, अंतिम साधन है। कर्म तो करता है लेकिन कर्म का फल त्याग करता है, जो कर्म कर रहा है उसका फल नहीं चाहता, यानी निष्काम कर्म करता है। उसे भी भगवान ने कहा कि वे युक्ततम है, मनमना भो मत भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशेषी सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसी में। और यहाँ पर भी जो कहा गया मनमना भवादि से, और एक दूसरा था मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संगवर्जित निर्वैरस सर्वभूतेषु यस्स मामेति पांडव इत्यादि कर्म योग का रहस्य प्रकट करने वाले जो वाक्य हैं, तो कर्मी को भी युक्ततम बता करके बताया गया कि वह एक प्रकार से परमात्मा को प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर आप ददामि बुद्धि योगंतम इस श्लोक का तात्पर्य अर्थ बता रहे हो कि अज्ञानी कर्मी को भगवान की प्राप्ति नहीं होती, ये आपने अर्थात अर्थ निकाला ना भी भगवान भाष्यकार ने। उनके प्रति कर्मी लोग आशंका करते हैं कि गीता में तो कर्माधिकारी को युक्ततम बता करके 12वें अध्याय में भगवान क्या करते हैं, एक प्रकार से कर्मी को भी भगवान की प्राप्ति बताते हैं। और श्लोकों में गीता में स्थान स्थान पर ऐसा कहा है, इसलिए ये कहना कि कर्मी को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती यह अनुचित लगता है। इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए ये वाक्य लिखते हैं भाष्यकार भगवान कि भगवत कर्म कारिणो ये युक्ततमा अपि कर्मिनः अज्ञा ते उत्तरोत्तर हीन फल त्याग अवसान साधना। तो कहते हैं जो भगवत कर्मकारी है, मत कर्म कृत मत परम है, ऐसे जो हैं वे युक्ततमा अपि, उन्हें भले ही युक्ततम कहा है तो भी कहते हैं अज्ञा संतह कर्मिन ते, ऐसा लगाना, वे परमात्म स्वरूप विषयक अज्ञानवान होने से, अविद्यावान होने से कर्माधिकारी ही हैं, कर्मिण ते, वे कर्माधिकारी ही हैं युक्ततम होने पर भी। और कैसे हैं, तो 12वें अध्याय में बताए गए जो साधन हैं अभ्यास से लेकर के फलत्याग पर्यंत के, वे साधन हैं पाठक्रम के अनुसार उत्तरोत्तर निकृष्ट साधन, पूर्व पूर्व में बताए गए उत्कृष्ट साधन हैं। उन उत्कृष्ट साधन की योग्यता जिनमें नहीं है उन्हें कहा जा रहा है कि जो ध्यान योग नहीं कर सकता उसे कहा कि तुम अभ्यास करो, अभ्यास्य समर्थोसी मत कर्म परमो भव, तो मेरे लिए कर्म करने वाले बन जाओ, और मेरे लिए कर्म करना भी संभव नहीं होगा तो कर्म फल का त्याग करो। ऐसे ये जो पूर्व पूर्व ध्यानादि साधनों की अपेक्षा उत्तरोत्तर निकृष्ट साधन है, उन निकृष्ट साधनों के अधिकारी को भगवान ने वहाँ पर प्रशंसा करते हुए युक्ततम भले ही कहा है लेकिन वे हैं अज्ञ और कर्माधिकारी, कर्माधिकारी ही वे रहेंगे। इस अभिप्राय से कहते हैं कि उत्तरोत्तर हीन फल त्याग अवसान साधना, तो साधन के ये दो विशेषण हैं, उत्तरोत्तरहीन और फलत्याग अवसान। तो फलत्याग है अवसान में यानी अंत में जिन साधनों के, उन साधनों को कहा जाएगा फलत्याग अवसान साधन। और प्रारंभ है ध्यान से। तो इस प्रकार ये जो उत्तरोत्तर यानी पाठक्रम से पूर्व पूर्व साधन की अपेक्षा उत्तरोत्तर हीन यानी निकृष्ट जो साधन है, कहाँ तक? तो फलत्याग अवसान, फलत्याग पर्यंत बताए गए बारहवें अध्याय में अज्ञानी अधिकारी के साधन, उन साधनों के जो अधिकारी हैं वे अज्ञ कर्मी हैं यानी कर्माधिकारी हैं। कर्माधिकारी होने से जब तक अज्ञान रहेगा तब तक नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो नित्य प्राप्त हैं तो भी प्राप्त नहीं हो सकता जब तक अज्ञान रहेगा, और उस अज्ञान की निवृत्ति तो होगी ज्ञान से, वो ज्ञान इनके अंदर है ही नहीं, इसलिए वे प्राप्त नहीं करेंगे। हाँ, वो अज्ञान जिस ज्ञान से निवृत्त होता है उस ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों का निवर्तक ये साधन बनेंगे। जैसे जैसे हीन साधन से निवर्त्य दोषों से रहित चित्त होता जाएगा तो फिर पूर्व पूर्व जो उत्कृष्ट साधन है वो करते करते उन सब साधनों से निवर्त्य दोषों से रहित चित्त होगा तो फिर ज्ञान होगा, और ज्ञान से अज्ञान निवृत्त होगा तो परमात्मा की प्राप्ति। अज्ञान की निवृत्ति ही परमात्मा की प्राप्ति है। सीधे ही बिना अज्ञान के रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति बिना ज्ञान के नहीं होगी। तो बारहवें अध्याय में ही इन ये तो सब माने जाएंगे कर्माधिकारी ही। कौन? वो जो फलत्याग पर्यंत के उत्तरोत्तर निकृष्ट साधनों का जिनके लिए विधान हुआ है वे कर्मी हैं। अविद्या काम उनके अंदर कर्म का अधिकार प्रयोजक विद्यमान है। अब जो ज्ञान निष्ठा के अधिकारी हैं बारहवें अध्याय में ही बताए गए उनको बता रहे हैं। अनिर्देश्य अक्षर उपासका तु अद्वेष्टा सर्वभूतानां इत्यादि आ अध्याय परिसमाप्ति उक्त साधना क्षेत्र, यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए, उक्त साधना। अच्छा, पूर्ण विराम की जरूरत नहीं, आगे स है ना। क्षेत्राध्यायादि अध्याय त्रय उक्त ज्ञान साधनाश्च, तो ये कह रहे हैं अनिर्देश्याक्षर उपासका तु, जो ये उत्तरोत्तर हीन फलत्याग पर्यंत के साधन हैं इनके अधिकारी तो अज्ञ कर्मी हैं, ये बता दिया। अब जो अक्षर उपासक होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं? अनिर्देश्य अक्षर हैं परमात्मा, निरुपाधिक परमात्मा। अनिर्देश्य का अर्थ है जिसका यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यद वाचा अनभ्युद्धितम येन वाग अभ्युद्यते के अनुसार क्या हो जाता है, शब्द से निर्देश नहीं किया जा सकता शक्ति संबंध से, अर्थात जो शब्द का वाच्यार्थ नहीं है, शब्द का प्रवृत्ति निमित्त जाति क्रिया गुण संबंध से रहित होने के कारण जो वैदिक शब्द हैं वे भी सीधे सीधे अपना वाच्यार्थ जिसे नहीं बना सकते उसे कहा जाता है अनिर्देश्य। और ऐसा जो अनिर्देश्य है अक्षर, वो अविनाशी होने से अक्षर ब्राह्मण में और मुंडक उपनिषद में अक्षर शब्द से ब्रह्म को कहा है, वह अविनाशी ब्रह्म उपासक का मतलब निरुपाधिक गेय ब्रह्म की उपासना होती है अहंग्रह चिंतन, मैं के रूप में ग्रहण वो निधिध्यासन करने वाले, श्रवणादि काल में भी मैं के रूप में उस अनिर्देश्य अक्षर का मैं के रूप में चिंतन करने वाले, उन्हें कहा जाता है अक्षर उपासका, वे हैं ज्ञान निष्ठा के अधिकारी। तो इसलिए अनिर्देश्य अक्षर उपासका तु का अर्थ निकलेगा ज्ञानाधिकारिणस्तु। ज्ञानाधिकारी तो कैसे होते हैं, तो कहते हैं 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेकर के अंतिम श्लोक तक 8 श्लोकों में बताई गई विशेषताएं जो हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच इत्यादि 8 श्लोकों से ज्ञानी भक्त की विशेषताएं बताई गई हैं, वह संसार के प्राणियों के प्रति राग द्वेष रहित होता है इत्यादि। और इन साधनों से संपन्न जो है उसे माना जाता है अनिर्देश्य अक्षर उपासक, वो है ज्ञान निष्ठा के अधिकारी। अनिर्देश्य अक्षर उपासक का अर्थ यह ज्ञान निष्ठा में, ज्ञान निष्ठा से संपन्न वो कौन होते हैं, जिनमें अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच इत्यादि से बताए गए साधन विद्यमान रहते हैं। तो इत्यादि आ अध्याय परिसमाप्ति उक्त साधना, यानी अद्वेष्टा से लेकर के अध्याय के समाप्ति तक बताए गए जो साधन हैं उनसे जो संपन्न हैं वे हैं ज्ञान निष्ठा के अधिकारी। अनिर्देश्य अक्षर उपासक का मतलब ज्ञान निष्ठा अधिकारी। और केवल वे ही ज्ञान निष्ठा के अधिकारी हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां इत्यादि से बताए गए मात्र नहीं, अपितु ये कहा जा रहा है कि 13, 14 एवं 15वें अध्याय में भी कुछ ज्ञान के साधन बताए हैं, उन साधनों से संपन्न जो हैं उनको भी अनिर्देश्य अक्षर उपासक ही कहा जाएगा, का मतलब ज्ञान निष्ठा का ही अधिकारी कहा जाएगा। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि क्षेत्र अध्यायादि अध्याय त्रयोक्त ज्ञान साधनाश्च पूर्व के साथ जोड़ देना अनिर्देश्य अक्षर उपासका एव, ऐसा जोड़ देना। ये तू शब्द जो है ना, अज्ञ कर्माधिकारी से वैलक्षण्य अनिर्देश्य उपासक को उपासक का बताने वाला है। उपासक कर्माधिकारी, क्या नाम, अनिर्देश्य अक्षर उपासक कर्माधिकारी से विलक्षण है। कर्माधिकारी में ये अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि साधन नहीं दिखेंगे। और एक क्षेत्राध्याय में बताए गए जो अमानित्वम अदम्बित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम इत्यादि से जो 20 साधन बताए गए हैं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम यहाँ तक, वे सब साधन भी 20 के 20 कर्माधिकारी में नहीं दिखेंगे। वो दिखेंगे जिसमें होंगे वे भी अनिर्देश्य अक्षर उपासक होंगे, यानी ज्ञान निष्ठा के अधिकारी होंगे, वे ज्ञान के साधन हैं। और क्षेत्र अध्याय आदि अध्याय त्रय से लेंगे, क्षेत्र अध्याय 13वां अध्याय उसमें बताए गए साधन है अमानित्वादि और आदि शब्द से और दो अध्याय लेने हैं, 14वां और 15वां। 14वें अध्याय में प्रवर्तिन च निवृत्तिन च इत्यादि से बताए गए साधन हैं, जो प्रवृत्ति निवृत्ति आदि के प्रति राग द्वेष आदि से रहित होता है, वह त्रिगुणातीत होता है। त्रिगुणातीत के लक्षण आदि बताते समय ये कहा है, तो वो साधन है साधकों के लिए। जो त्रिगुणातीत का लक्षण है, स्वभाव है, वह साधकों के लिए प्रयत्न से संपाद्य होने से साधन बन जाता है। तो वो जो साधन है 14वें अध्याय में बताए गए, वो उन साधनों से संपन्न जो है वो भी अनिर्देश्य अक्षर उपासक है, मतलब ज्ञान निष्ठा का अधिकारी है। और आदि शब्द से ग्राह्य 15वां अध्याय, और 15वें अध्याय में भी बताए गए जो साधन है असंगादि, असंग शस्त्रेन दृढ़ेन चित्वा ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा इत्यादि से बताए गए जो साधन है 15वें अध्याय में, वे भी ज्ञान निष्ठा के अधिकार प्रयोजक साधन है। उन निर्माण मोहत्वादि विशेषताओं से युक्त अधिकारी को भी अनिर्देश्य अक्षर उपासक माना जाएगा, यानी ज्ञान निष्ठा का अधिकारी माना जाएगा। ये कहा कि क्षेत्र अध्यायादि अध्याय त्रयोक्त ज्ञान साधनाश्च ये तेपि अनिर्देश्य अक्षर उपासका, उधर लगाना। तो इस प्रकार ये 15वें अध्याय तक बताए गए जो साधन हैं, इन साधनों से संपन्न अधिकारी ज्ञान निष्ठा के अधिकारी हैं। आगे की चर्चा हम लोग कल करते हैं।